podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Noget af det, der efterhånden er, som om det sker hele tiden, Mads, det er, at der et eller andet sted i Europa er en terrorhandling. Det er sådan mærkværdigt, at det bliver sådan noget, vi næsten vender os til. Det er ikke engang lidt mere end en uge siden, vi havde terrorhandlingen i Manchester, og nu har vi så haft en ny en i England. Ja, det bekymrer tider, vi lever i. Vi synes at gå fra den ene terrorhandling til den anden, og du har jo helt ret i, at de kommer nu i så lind en strøm, at det er svært at holde mod for hinanden. Men hvis vi prøver på at kigge på det på den måde, vi ved jo, briterne er midt i en valgkamp, der er faktisk valg på torsdag den 8. juni, hvor briterne skal vælge deres premierminister derover. Men det her er jo sådan noget med det samme, Mads, der også spiller ind i USA, fordi det er så centralt, den her terror i forhold til præsident Trump. Altså, terrorproblematikken er jo i sådan sin natur en grænseoverskridende problematik. Det er sådan et globalt politisk problem. Om det er svært at tage sådan en national patent på det rigtige. Det ser selvfølgelig meget forskelligt ud, hvad enten man ser terrorproblematikken fra London i de her dage, eller fra Reykjavik osv., eller man står i Raqqa. Altså det er helt med på, men det er jo et spørgsmål, der sådan bringer politikere sammen på tværs af landegrænser. Det kan vi jo også se med den måde, som angrebet i London straks bliver politiseret på. Altså, vi har en borgmester i London, Sadiq Khan, der tidligere var ude og sige om Donald Trumps syn på indrejse til USA, og at blandede sig i Donald Trumps meninger. Han kommentarer til dem og sagde, at det vil ikke gøre os mere sikre osv. Mm-hmm. Og det er jo nok en kommentar, der i dag nok ikke er ældet så godt, i hvert fald når man står i den her situation. Og lidt forventeligt ser man så, at Trump enten selv eller via proselytter slår igen på det her udsagn. Der foregår sådan en kamp om, hvordan håndterer vi terrorproblematikken. Og man må sige, at Trump repræsenterer et jeg ved ikke, om man kalder det en hardliner nationalistisk position i USA, hvor han jo har brugt angrebet til næsten så hurtigt han overhovedet kunne stille sted med det, til at gøre det til et internt indrigspolitisk anliggende i USA. Jeg er med på, at det første, han skrev, var, at vi tænker på briterne. Mm-hmm. Vi vil være der ved jeres side, og vi hjælper jer. Men det næste, han så skriver, er, at vi har brug for det indrejseforbud, som de amerikanske domstole ikke vil hjælpe mig med at gennemføre. Så på den måde fører han jo den debat hjem ret hurtigt. Ja, vi skal også huske på, at da Donald Trump er kandidat til præsidentvalg, derfor har han jo gentagende gange sagt, at den flygtningepolitik, som Europa fører, anført af Angela Merkel, den tyske kansler, var en katastrofe. Han får sagt i valgkampen, at han ønsker, at i valgkampen skal huske, han siger det faktisk helt præcis, han ønsker at lave et indrejseforbud for muslimer, altså et religiøst betinget indrejseforbud. Det er ikke det, han siger i dag, men det var det, han sagde i valgkampen, og det blev han jo hånet meget for. Europæer kunne ikke lide, hvad han sagde. Den føromtalte London-borgmester synes, det var helt forfærdeligt. Men nu har vi sådan en situation, hvor, som du sagde før, at de her terrorhandlinger jo desværre og bekymrende falder i sådan en ret lind strøm. Så man kunne jo forestille sig, Mads, at der var større opbakning til hans hårde kurs, end der var tidligere. Det er jeg faktisk slet ikke tvivl om, at jo, altså jeg har hele tiden haft den fornemmelse, og jeg tror, den holder. Jeg er ret sikker på, at jo mere terror, der kommer, desto mere gavner det Donald Trump. At han har nogle budskaber, der selvom mange kan gå ud og pege på, at det ikke nødvendigvis er nogen, der har skjult sig i flygtningestrømmen, der begår terror, så vidt jeg kan forstå, at langt de fleste af dem, der begår terror, det er muslimer, der har været i de lande, de har begået terror i lang tid, og ligesom rundet af muslimske miljøer der, mere end det er nogen, der er sendt afsted med islamisk stat, men, eller sådan kommer som tilrejsende for at begå terror. Jeg skal ikke, der er sikkert også nogen, det er ikke inde i den problematik nok til at vide, der er sikkert også nogen, der kommer som flygtning. Men alle de her nuancer i den her debat, De forsvinder jo altså lynhurtigt, når terroren banker på døren, i hvert fald i de første timer, efter den banker på. Og det er jo, det, altså, jeg tror også, hvis man skal forstå Trumps kritik af Europa og EU, så er det jo en kritik af Europa, der ikke har været i stand til, i sådan som Trump ser det, at forsvare sin ydergrænse, at det er især det, man ser som det øjeblik, hvor EU mister sin berettigelse over, som politisk projekt, og så bliver det næste logiske skridt for en mand som Donald Trump at vende tilbage til en ret klassisk nationalisme og sige, at man beskytter vores egen grænse. Ja, fordi det er så det, han gør med det samme i virkeligheden. For du er inde på før, at han har selvfølgelig udsendt en lindstrøm af tweets i forlængelse af terrorangrebet i Storbritannien, i London. Og det første, han siger, som du også var inde på før, det var, vores tanker med britterne, vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe. Derefter så kommer det med det samme, det du siger før, nemlig at det her, det er yderligere en argumentation for, at det amerikanske retssystem, det bliver nu højesteret, de må give ham ret i, at der skal laves et indrejseforbud, ikke mod muslimer, men fra folk fra lande, der har en overvejende muslimsk befolkning. Det han jo næsten siger, det er, at det underforstået anti-amerikanske, venstreorienterede amerikanske retssystem, føderale domstol, der er overtaget af relativistiske globalisme-elskende dommere, det er dem, der skal give det amerikanske folk deres sikkerhed igen, og give Donald Trump lov til at beskytte dem ved at lave det her indrejseforbud, som jo ikke længere er et forbud mod muslimer som sådan, bare mod nogle lande, der kun er muslimske. Ja, og det er jo derfor, at han har tabt de to gange, han har forsøgt at få det igennem retssystemet, eller det er ikke ham, der har forsøgt at få det igennem retssystemet, der er nogen, der har forsøgt at stoppe det via retssystemet, der har domstolen jo simpelthen sagt, de er gået tilbage til, hvad han sagde i valgkampen, nemlig at det var muslimer, derfor siger de, det er et religiøst betinget. Men nu, Mads, nu ryger den til højesteret. Hvad tror du, altså når den ryger i højesteret, så hvor lander den så? Det er jeg meget usikker på. Altså, ja, der er jo en del republikanere, der tænker, at nu hvor vi har fået Gorsuch udpeget, at så vil den sikkert stå stærkere der end andre steder i det sådan føderale system. Og det kan der måske være noget om, men altså højesteret er, især på sådan nogle spørgsmål her, meget, meget uforudsigelig. Man kan ikke slippe af med en højesteret dommer. Det er en meget principiel dom. Mm-hmm. Og jeg tror, at to af de dommer, eller jeg tror faktisk tre af de dommer, som republikanerne håber på, skal ændre kurs og give Trump lov til at lave det her indrejseforbud. Altså både formand Roberts, også Kennedy og Gorsuch. Jeg tror faktisk, alle de tre kan være i fare, og den anden fløj skal bare bruge. Dem er jeg helt sikker på. Mm-hmm. Altså der er fire dommer, der helt sikkert vil sige nej til det her forslag. Og der er bare en af de her, der skal vippe. Og det, jeg kan faktisk godt se dem alle tre gøre det. Ikke på en gang, men en af de tre. Så altså det bliver noget at gamble at smide den der op, og så har han pludselig et nederlag i højesteret på det her spørgsmål. Og det er altså noget andet end det fnider, vi har været igennem endnu. Det er ikke sjovt at få at vide af højesteret, at man ikke holder sig inden for den amerikanske forfatning med det, man vil. Nej, for når man dertil, så er der jo ikke nogen appelmulighed derefter, så er det slut i forhold til det her efter al sandsynlighed. Vi skal ikke tale så meget mere om terroren i England. Dog synes jeg, Mads, at det er interessant at bemærke sig, at selvom vi har haft et terrorangreb midt under valgkampen i USA, så er det lykkedes for den socialdemokratiske Storbritannien, der lykkedes for den socialdemokratiske kandidat Jeremy Corbyn at næsten indhente den konservative Theresa May, på trods af, at han har sagt følgende. Han har sagt, at vi skal huske på, at terroren blandt andet foregår på grund af de handlinger, som vi, Vesten, har foretaget os i den muslimske verden. Hvis det var en, der havde sagt det i USA, ville han jo være færdig som popsanger, ja. Men han siger det, og han ser alligevel ud til, nu ved vi ikke, hvad det her sidste terrorhandling har påvirket det, men han ser ud til at have en pæn opbakning i Storbritannien til det synspunkt. Ja, det er jeg er ikke god på, eller ret vidende om Storbritanniens interne politiske anliggende, og har aldrig været vild med ham, må jeg sige. Jeg har ikke nogen fornemmelse af den her valgkamp rigtigt, men jeg sidder bare altid og savner Winston Churchill, og kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der får klonet ham og får ham rejst op igen, fordi det land er der en skygge af sig selv og har været det de sidste 60 år. I dag er der selvfølgelig sorg i Storbritannien på grund af endnu en terrorhandling. Vi skal tilbage til USA. Vi skal tilbage til en stor historie fra den forløbne uge, fordi den forløbne uge, da afslørede Donald Trump endelig, hvad han mente om klimaaftalen, som var indgået i Paris i 2015. Lad os høre klippet her. In order to fulfill my solemn duty to protect America and its citizens, the United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Ja, Mads, så enkelt kunne det siges. Næsten alle lande i hele verden er med i klimaaftalen. Nicaragua er ikke med, fordi de ikke synes, den var så omfattende, som den burde være. Nordkorea er heller ikke med. USA er nu heller ikke med. Det er jo ret dramatisk. Og så er der de olieproducerende lande, ikke? I Mellemøsten, der heller ikke er med. Alle dem, der lever af, at... Jo, jeg tror på en eller anden måde, de er med, men det ved vi jo godt, de ikke altid mener det, selvom de skriver under. Jeg tror kun, det er de tre lande, der rent faktisk ikke er med, men i hvert fald er USA det eneste land, hvad skal man sige, blandt de vestlige orienterede lande, som går. Så det her er jo ret dramatisk. Ja, det... Altså, jeg ved... Det har givet en del uro, må man sige, på vores breddegrader, at Trump har meldt ud på den her façon, og det har jo skabt en enighed i verden, som man tjener set før, at vi jo næsten bør kalde det for Trump for den store uniter. Altså, han skaber en enig verden, og hvis... Altså, det var jo en elendig aftale, den her Paris-aftale. Den var ikke juridisk bindende. Trump havde ikke... Det var ikke nødvendigt for Trump at gå ud af den. Han kunne bare lade være med at overholde den og indsendt. Det var meget... meget mere... skal vi sige... Altså, han kunne være meget mindre ambitiøs, end det Obama havde lagt op til, og bare have nægtet at gennemføre det, Obama havde gjort. Der er ikke noget at komme efter en nation som sådan på. Han vælger derimod at gøre det, som nok var det bedste, der kunne ske for den her aftale, nemlig at gå ud og påstå, at den ville ødelægge USA fuldstændig og koste masser af arbejdspladser. Det ville han jo kun have gjort, hvis han havde valgt at efterfølge den, som han jo tydeligvis ikke havde gjort. Og derfor har han jo egentlig været med til at redde den her aftale, fordi nu synes hele verden at stå sammen om, at Paris-aftalen er det bedste, man nogensinde har opfundet i nyere tids historie siden Nutella, og den skal overholdes, og man har en skov af amerikanske guvernører og borgmestre, der er ude nu og underskriver aftalen. Så jeg tror, at når vi taler sammen, det er bare mit gæt, men når vi taler sammen om et år eller to fra nu, og man begynder at se de her resultater fra Paris-aftalen, der er jo frivillig indsendelse af forskellige nationer, kom ind, så tror jeg, man vil se, at USA har vist sig at være ret progressivt, fordi der er en stor trodsreaktion derude. Og det kan vi alt sammen sige, Donald Trump. Og på det tidspunkt, David, der skal du huske at omfavne din grønne ven, Donald Trump, der har reddet din Paris-aftale. Ja, det er godt med dig. Altså, sorte Donald, vil jeg nu kalde ham i den her situation, fordi... Sorte Donald, han vælger at sige, at den der aftale, det er fodbold humbug, og det dur ikke overhovedet. Alle andre lande er med. Det betyder jo også, Mads, at det her forstærker det stærke argument, som Angela Merkel kom med forleden dag, nemlig at vi, forstået som Europa, ikke længere kan regne med, at der er en tæt bånd mellem USA og Europa. Vi bliver nødt til at klare tingene selv, så der har du jo ret i, at han på en eller anden måde får forenet Europa. Men det var de jo i forvejen i den der sag om klimaet, men nu bliver de nok mere stålfaste. Ja, det tror jeg. Nu tror jeg også, man bliver mere faktisk stålfast på at overholde det, der var frivilligt i Paris-aftalen. Jeg tror egentlig, jeg er helt ærlig, når jeg siger, jeg tror, det er en stor gave til Paris-aftalen, at Donald Trump er imod den. Der er ikke meget politisk vundet i verden på at være på samme hold som Donald Trump lige nu. Og jeg er ret sikker på, at han står på den forkerte side af historien i det her spørgsmål. Og derfor er han jo en ret oplagt skydeskive for alle de, der var ude før Paris-aftalen og sige, det vi er i gang med at lave nu, det er simpelthen ikke godt nok, fordi der ikke er strenge nok krav i Paris-aftalen. Det tror jeg faktisk, man kan hjælpe lidt undervejs nu, hvor Donald Trump er ude. Så var det jo også en interessant sag, fordi der er mange, der siger, at nu kan vi ikke regne med amerikansk lederskab. Præsident Trump har opgivet at være en leder her, men man kan vel strengt taget godt argumentere for, at det er lederskab at træde ud af den. Det er i hvert fald ikke det populære synspunkt at komme med. Så det er jo også en art lederskab, men inde i Det Hvide Hus og rundt omkring ham, der kan vi jo også se, at han presser et nej igennem, på trods af alt, hvad vi formoder læser i de amerikanske medier, så var i hvert fald udenrigsministeren Tillerson tilhænger af, at USA skulle blive i den. Der var mange folk inde i Det Hvide Hus, der var tilhænger af det. Men Steve Bannon, som man ellers troede var skubbet lidt til siden, han kommer altså på banen her og siger, sådan forstår jeg det i hvert fald, til Donald Trump, den her sag, den må du holde fast i. Vi skal ud af den her, fordi ellers så kan dine kernevælgere tage det kendte længere. Det er Bannon og Pruitt, miljøministeren, som der ikke er så meget miljøminister over, men altså, som er de to, der har argumenteret længest for, at Paris-aftalen var en dødsejler. Mm-hmm. Og de har især lænet sig op af den tænketank, der hedder Heritage, mm-hmm. der i lang tid har leveret skyts til alle de, der synes, Paris-aftalen var dårlig. Ja. Vi ved, at over for dem stod Jared Kushner, mm-hmm. Rex Tillerson, Ivanka Trump, og det er nogen, der indtil for nylig havde med at vinde de her politiske slagsmål. Men der er så et eller andet her, som har gjort, at Donald Trump holdt fast i det, han tidligere sagde, nemlig at man skulle ud af Paris-aftalen. Der var mange, der havde tænkt den tanke, det spekulerede man meget i sådan op til den periode, hvor Trump annoncerede, at nu vil han snart komme en udmelding, at det, han nok ville gøre, var at blive i aftalen, men bare ikke overholde den. Mm-hmm. Altså fordi, at det kan man jo sagtens. Mm-hmm. Så ville man sådan på en eller anden måde ikke have gjort et stort problem ud af det. Men nu har man altså vandt det, skal vi sige, kontroversielle, og beskrive aftalen som noget andet, end det den er. Det er sådan punkt et i det. Altså alt det, Trump siger om aftalen, er jo, med det arbejder bare, at det gælder jo kun, hvis du har tænkt at overholde noget, der ikke er juridisk bindende. Mm. Altså det er jo sådan det, der sådan, det skører ved det. Så det er jo tydeligt, at når Trump går ud og taler om den her aftale, og taler til, skal vi sige, hele verden, og fortæller dem, nu går jeg ud af en klimaaftale, så kan man godt få den tanke, at det måske er hele verden, der er hans publikum. Men hvis man hører den aftale, så er det jo en valgkampstale, der handler om Trumps kernevælgere, og især det amerikanske industribælte og energibælte, hvor man har altså en 65.000 mennesker, der arbejder i kulindustrien og andre steder. Det kan godt være, de er ved at blive udkonkurreret af andre energiformer osv. Det er Trump egentlig ligeglad med. Han vil gerne sende et signal om, at han stadigvæk er på den traditionelle industris side, og dermed også på samme side, som en traditionel arbejderklasse er. Også selvom det er nok sådan lidt af et fantom, et fatamorgana, der ikke findes mere, noget, der var engang, og vi har udviklet os væk fra, men som politisk signal er det meget stærkt. Og vi skal huske, at det her, tror jeg, er helt uden nogen politiske omkostninger for Donald Trump. Donald Trump er ligeglad med, at verden flipper ud. Det tror jeg kun gavner Donald Trump politisk hjemme. Han er gået til valg på at sige, at det er kineserne, der har opfundet klimaforskningen for at drive den vestlige venstrefløj amok og rundt i manesien på en sådan façon, at de vil ødelægge deres egen samfund. Det er jo sådan noget, han tidligere har troet på. Og når man har sagt sådan noget, og alligevel blev valgt, så er det nok ikke problematisk at træde ud af klimaaftalen. Nej, og vi kan se, jeg står med en artikel her fra New York Times, der altså nævner nogle af de ting, han har sagt. Udover den, du der nævnte, så er der en tweet fra 2012. Global opvarmning, det er igen og igen blevet bevist, at det simpelthen ikke foregår. Og det andet, han siger, det er det, du lige nævnte her, det er, at det er et meget dyrt svindelnummer, som kineserne har opfundet, og derfor skal vi ud af den. Så derfor havde jeg egentlig også fornemmelsen af Mads, inden han kom med sin melding, at han nok ville trække USA. Jeg må indrømme, jeg troede, at han bare ville sige, vi bliver i aftalen, men vi har ikke tænkt os at overholde den. Det ville have sådan, han landede den nemt. Mm. Men han ønskede altså det hårde signal. Mm. Det er selvfølgelig lidt interessant, at han gør det, på trods af, at vi ved, at Ivanka og Jared Kushner var så vrede, at de ikke ville møde op for at høre ham overlevere budskabet i The Rose Garden. Og så har han jo efterfølgende blevet spurgt, forskellige journalister og medier har forsøgt at finde ud af, om han tror på global opvarmning som et problem, der delvist er menneskeskabt, og det kan man ikke få ud af ham eller ud af Det Hvide Hus, så på nuværende tidspunkt ved vi ikke. Nikki Haley, hans ambassadør til FN, siger, hun har talt med Donald Trump om det, og siger, at Donald Trump siger, at han godt er klar over, at det er et menneskeligt problem, men nok også, at vi håndterer det helt forkert. Mm-hmm. Og der skal man huske, at hvis det er den position, han har, så er han jo ikke så langt fra nogle af de skeptikere over for, ikke selve forskningen i det, men nogle af de, der er skeptiske over for, hvordan håndterer vi problemstillingen. Mm-hmm. Og der er en del i det republikanske parti, der har den holdning, at klimaudfordringen er noget, der skal løses på en anden façon end alle de her sådan drakoniske tiltag, hvor man skal vedtage vækstdæmpende klimapolitisk tiltag i de mest udviklede lande, som faktisk mener, at de udviklede lande, de skal vækste så meget som muligt, fordi det er dem, der skal teknologisk nås derhen, hvor man slet ikke behøver at udlede noget som helst CO2 eller påvirke klimaet overhovedet, og det gør man kun ved at sætte fart på dem, i stedet for at skrue op i bunden. Så der er sådan mange, skal vi sige, forskellige måder at se klima på, og Trump er åbenbart på vej hen i den gruppe, ifølge Nikki Haley. Nu skal vi huske på, for det lærte topmødet i NATO også jo, at det ikke er nødvendigvis, selvom alle mulige omkring Donald Trump siger, at han vil sige noget eller mener noget, så er det ikke altid, det ender med, at han rent faktisk siger det, som man ønsker, at han skal sige. Ved du hvad, jeg var i Politics and Prose boghandlen forleden dag i Washington D.C., og der opdagede jeg noget, som jeg havde lyst til at melde mig til, men nu bor jeg der jo ikke fast længere, måske også noget for dig, nemlig en læsesoveklub, hvor man simpelthen kan sætte sig og diskutere ud fra nogle bøger, hvor forfærdeligt triste man er blevet over, at præsident Trump sidder i det Hvide Hus. Og der sad så meget bekymrede mennesker, kunne jeg se, fordi de var i gang, da jeg kom forbi. Og som, når jeg siger bekymret, så mener jeg altså dybt deprimeret, og de laver marcher, demonstrationer, de kører løs. Der er jo en sorgklub, du der kan melde dig ind i, hvis du har lyst, Mads. Jamen, i sorg over Donald Trump, the president. Ja, altså, eller i sorg, han har trukket USA ud af klimaaftalen. Ja, jeg er jo meget glad for Donald Trump, fordi han skaber en masse, man kan tale om i tid og utid, og han sætter da noget på dagsordenen, der tit er værd at få debatteret. Så jeg er nok ikke lige på vej ind i en sorgklub. Hvis jeg skulle ind i en sorgklub, så er det, at Donald Trump synes at være parat til at slippe tøjlerne for globalt lederskab på vegne af sin nation, hver gang muligheden er der. Og det er nok det, jeg synes er mest deprimerende ved Donald Trump. Lad os lige høre, fordi der var faktisk noget så sjældent som en pro-Trump-demonstration lørdag i Washington, D.C., foran Det Hvide Hus på den såkaldte Lafayette-plads, som ligger sådan lige foran Det Hvide Hus, hvor der faktisk stod ikke så mange, men dog en gruppe tilhængere af Trump. Prøv lige at høre et lille klip fra protesten der. I'm okay. Pittsburgh, not Paris! Job, job, job! Pittsburgh, not Paris! Job, job, job! Pittsburgh, not Paris! Job, job! Ja, temaet er simpelthen Pittsburgh, not Paris, og så jobs, jobs, jobs. Og det, der lå i det, det var, at præsidenten tidligere havde sagt, jeg er valgt af borgerne i Pittsburgh, ikke af borgerne i Paris. Med andre ord, det var America First gentagelsen, der kom der. Ja, og så skal man huske, Pittsburgh er jo sådan en traditionel arbejderhovedstad. Det er en af de største, byer fra amerikansk produktionshistorie. En væsentlig by i industrialiseringen af USA på linje med Detroit næsten. Så det er ikke sådan en tilfældig by på den façon, man taler om der. Men Pittsburgh er bare ikke det, Pittsburgh var engang. Ligesom Detroit heller ikke er det, Detroit var engang. Så Pittsburghs borgmester har været ude og sige, at vi går med i Paris-aftalen. Som selvfølgelig underminerer Trumps budskab en smule. Og det er han ikke enig om. Altså, der er en stribe borgmestre. Der er guvernøren i Californien, Jerry Brown, der er Arnold Schwarzenegger. Der er sådan mange, der går ud og siger, du har ikke chance. Ja, man kan sige, og det er jo her, det er også meget godt, at vi bruger et program som det her til ligesom at fastslå det. Når man ser på USA udefra, så ligner USA én nation. Men når man kommer lidt tættere på USA, så opdager man ret hurtigt, og man skal ikke ret meget tættere på USA, så opdager man ret hurtigt, at USA er 50 delstater, der er frygtelig forskellige, og det er ikke en nation, der særligt tit er domineret af den føderale beslutningsproces. Det føderale fylder meget, når der skal laves udenrigspolitik. Det ligger selvfølgelig på den føderale hylde, og klima er der også noget, der har stærke udenrigspolitiske perspektiver. Det føderale fylder også meget, når man skal diskutere sikkerhedspolitik, og klima har selvfølgelig også sikkerhedspolitiske perspektiver. Men næsten alt det, vi forstår ved sådan den offentlige sektor i Danmark, enten det er skole eller veje osv., alle de ældrepleje, alle de her ting, der nu måtte være, eller hvordan der egentlig ser ud nede i parken, eller om der er meget svineri langs motorvejene, og om der er nogen, der fylder hullerne ud, når der er kommet huller i vejene og alt sådan noget. Alle de her spørgsmål, det er jo delstatsanliggender. Og en stor del af den politiske udvikling, der har været på klimapolitiske spørgsmål, har ikke været anført af det føderale niveau. Det har været delstater som Washington, eller Oregon, eller endda Texas. Mm-hmm. Og Californien selvfølgelig. Og Californien selvfølgelig, der er gået forrest og har skubbet den her dagsorden frem. Og det har jo betydet, at vi kan jo godt sætte os ned og sige, nu USA ud af aftalen. Det kan bare godt betyde, at der er så mange andre dele af USA, der går ind i aftalen endnu mere progressivt, end Obama ville have gjort, hvis vi nu havde ser hans måde at forvalte klimaprisaftalen på som sådan en slags guldstandard, så kan man godt forestille sig, at der kommer en reaktion i USA, der betyder, at på trods af, hvad Trump har sagt, så vil USA overimplementere, eller dele USA overimplementere klimamål, som Trump er uenig i. Vi har jo hver uge af programmet en bog, Mads. Ugens bog, ikke? Det kan være en skønlitterær bog, det kan være en faglitterær bog. I den her uge, der er mig, der har valgt den bog, og det er fordi, det er sådan en fantastisk bog. Den er skrevet af Newt Gingrich, lederen af kongressen under i mange år, da Bill Clinton var præsident. I dag, så er det en person, der sådan i hvert fald i sin egen iscenesættelse gerne vil være noget meget, meget stort i Trump-administrationen, eventuelt den næste stabschef inde i Det Hvide Hus. Sådan kan det godt virke. Han har skrevet en bog, som jeg læste for nogle år siden, mens Barack Obama var præsident, som hedder To Save America. Og det handler om, at Obama og demokrater som sådan er sådan en sekulær socialistisk maskine, der kværner USA's frie initiativ. Indtil videre lyder det meget rigtigt. Jamen det er jo noget, det kunne have været din selvbiografi. Og han taler altså om et USA, der sådan er på kanten af at blive lavet om til sådan en slags socialistisk europæisk nation, hvor det frie menneske sådan bliver krænket. Og et af kapitlerne i den her, det er kapitel 8, det hedder simpelthen The Corruption of Climate Science by the Secular Socialist Machine. Og den redegør altså for, hvordan de her sekulære socialister, de har fubbet med videnskabsmændene, sådan at mange amerikanere fejlagtigt er blevet bildt ind, at vi mennesker har et ansvar for den globale opvarmning. Og hvis de får ret, siger Newt Gingrich, hvis de får deres ting gennemført, så vil de sådan langsomt trække USA helt ned i sølet, fordi forretninger bliver pålagt så mange skatter, afgifter og regler, så de ikke længere kan blive til noget. Men hele bogen, Mads, som altså er en bog om, hvordan han mener, at USA bør komme tilbage til rødderne, kan på mange måder læses som en bog, der også minder om den politik, som Barack Obama, som Donald Trump står for med sit America First. Man kan i hvert fald sige, at hos republikanerne har den her tanke jo været længe, at det, demokraterne egentlig repræsenterer, er sådan et ateistisk angreb på den religiøse kerne, protestantiske kerne, som USA sådan, igennem hele sin historie også har haft. Og man opfatter jo, at det her angreb som et, der indfører sådan en universalisme og en glæde ved globaliseringen og en relativisme, som betyder, at det er jo sådan, altså det hele avisen politikens dagsorden, der på en eller anden måde bliver indført i USA, og det reagerer de jo sjovt nok imod. Og når man så fra den her kreds især taler til sine egne meget religiøse vælgere, så har man ret meget plads til at angribe videnskaben. Fordi meget religiøse vælgere i USA er traditionelt meget skeptiske over for videnskab. Det skyldes nogle gamle retssager omkring Darwin og skabelsesberetning og noget andet, som gør sig gældende der. Så det er ikke sådan usædvanligt, at man møder det her. I en lidt mere moderne udgave, nu har jeg ikke læst Gingrich bog, men en lidt mere moderne udgave af det her republikanske, forsøg på at sige, hvem er det, vi er, og hvordan skal vi forstå os selv? Der vil man nok opdage, at der har man indset, at der er ikke meget vundet ved at gå i krig med videnskab. men derfor kan man godt gå i krig med, om videnskaben nogle gange har en dagsorden, mm-hmm. som skubber nationen politisk i en retning, hvor andre videnskaber og noget, der er lige så lødigt funderet, kunne pege på, at der også andre løsningsmodeller. Og den kritik skal man jo ikke tage fra de, der måske er skeptiske ved, ikke om klimaforandringer på planeten er menneskeskabte, men om de mange forskellige løsningsmodeller, der kan være til, at vi kan håndtere det problem. Nu er Newt Gingrich jo en fantastisk farverig politiker, som jeg sagde før, altså leder af kongressen under Clinton-årene. En meget, meget stor politiker i de der år, meget vigtig. Så faldt han lidt i unåde, så han kom tilbage via blandt andet Fox News, og sådan har fået sig en ny platform. Der tales meget i Washington om, at han bringer os i en situation, hvor han måske skal ind at være en ny stabschef i Det Hvide Hus, fordi der er uro. Præsident Trump er angiveligt utilfreds med den måde, som Det Hvide Hus fungerer på, når det ikke er ham selv, der sidder for bordenden, vel at mærke. Så har han allerede skubbet sin kommunikationsdirektør ud forleden, da der er sådan masser af rygter i Washington, det er der tit skal huske på, om at præsidenten vil have en ny stabschef, og det virker som om Gingrich godt kunne tænke sig at få det job. Ja, han har faktisk banket på for at komme ind i administrationen i flere omgange, og var jo en af favoritterne tidligt til at blive udenrigsminister, det blev så Tillerson i stedet for. Så han har hele tiden spøgt derude, og der er mange, der siger, at Gingrichs største problem er, at han simpelthen er for, han er for svær at styre. Og det tror jeg også lidt, det fornemmer jeg også lidt på den bog, jeg ikke har læst, som du refererer, mm-hmm. at det stadigvæk er problemet med ham, at Gingrich tit gakker lidt for meget ud, når han kører sådan ud af en tangent. Han får nogle gange sagt nogle ting, som gør, at han sådan er svær at have som både rollemodel for republikaner i USA, eller hvis man skal kalde dem konservative i USA. Så der er han en, der han kan være brillant indimellem, og lige så brillant han kan være, lige så dårlig kan han også være. Og det har lykkes ham i hvert fald nogle gange at tale sig ud af en masse poster, han var favorit til. Og når jeg er ude i sådan det blå Danmark, tit blandt ungdomspartier, der er borgerlige observans, så der anbefaler jeg mig aldrig at læse Gingrich. Jeg anbefaler dem altid at læse en anden bog fra 1960, skrevet af Barry Goldwater, der hedder The Conscience of a Conservative, som jeg synes er, selvom den er en lille smule bedaget, og det ikke er alle punkterne, jeg er helt enig i længere, så synes jeg stadigvæk, at den på, jeg tror ikke på meget mere end 100 sider, leverer det bedste forsvar for, hvorfor man skal være borgerlig. Så den vil jeg anbefale, nu vi er inde på vigtige bøger. Læs Barry Goldwater i stedet for Gingrich, hvis man forstår, hvad det vil sige at have et borgerligt sind. Så de to et bøger, borgerligt, fæderlandskærligt sind. Så de to bøger, vi taler om i dag, altså To Save America af Newt Gingrich, eller The Conscience of a Conservative af Barry Goldwater. Vi skal også tale politisk korrekthed, Mads, fordi i den her forløbende uge, der havde vi igen en situation, hvor debatten om, hvad man må sige, hvad man må gøre, fyldte rigtig meget i USA. Der var to konkrete historier, der begge to involverede tv-personligheder, der kom til at gå over stregen ifølge nogen, for der kom meget voldsomme reaktioner på dem. Så vi skal tale lidt om det der med politisk korrekthed i USA. Ja, det er jo, det er, altså, USA er frygtelig politisk korrekt, og der, det der med at komme til at træde skævt på især, så er det også det, Bill Maher gør, mm-hmm. der er den ene af historierne. Han kommer til at bruge the N-word, som amerikanerne altid taler om, som noget, man ikke må, og får enten sagt house nigger eller house nigger i en samtale med Ben Sasse fra senatoren fra Nebraska, og det rejste så meget storm, at nu må han ud og sige undskyld for det. Lad os høre klippet her. Be a kid thing. It's not anymore. Not out here. No, adults dress up for Halloween. They don't do that in Nebraska? It's frowned upon. Yeah, we don't do that quite as much. But wow, I gotta get to Nebraska more. You're welcome. We'd love to have you work in the fields with us. Work in the field. That's part of that. Senator, I'm a house nigga. No, it's a joke. Hvis man lige skal forklare den her vittighed, så siger særsætter fra en landbrugsstat, han siger, du til Bill Mayer, kom ud til Nebraska og arbejde i marken sammen med os. Work in the fields. Ja, og i gamle dage, dengang vi havde slaveri i syden, der var det sådan, at det hårdeste sted at være på plantagen for en slave, det var ude i markerne. Det var der, livet var kortest, og det var der, man havde det hårdest. Det bedste sted at være, det var, hvis man kunne komme ind i huset og være. Det var tit de slaver, som var med til at holde styr på andre slaver. Det var også tit dem, der blev frigivet på et tidspunkt, fik sådan en frihedsbrev efter lang og tro tjeneste osv. Og de blev af de slaver, der var i marken, opfattet som nogen, der var forræder over for deres egen både klasse og race, og derfor kaldte man dem house niggers. Og så siger Bill Mayer her, da Stasse siger til ham, kom ud og arbejde i marken, så siger han, det vil jeg ikke, jeg er en house nigger. Og så kan man høre folk buer bagved, og så siger Mayer, tag nu roligt, det var bare en vittighed. Og den er faktisk, når man tænker på, at han sådan skal lave et ordspil på work in the fields og så videre, så er det egentlig en ret vellykket vittighed, skal jeg sige. Jeg har ikke en masse mening om, den er på sin plads eller ej at sige, men når man først siger the N-word i USA, så begynder balladen. Og vi har jo set eksempler i amerikansk tv på det seneste på den magt, som annoncører har, hvor de simpelthen kan stride en mega populær vært ud. Det har de gjort 2 gange i træk på Fox News, altså nogle af de allermest kendte vært overhovedet, hvis de træder over stregen. Bang, så kommer kapitalismen, havde nær sagt, der stopper dem. Det er den ene måde, det foregår på. Den anden måde, det er, at forbrugerne, et eller andet ubekræftet antal mennesker, simpelthen med det samme med en tweetstorm, kan at tvinge Bill Mayer, der jo ellers er en komiker, der bruger sarkasme, der bruger ironi utrolig meget, meget og stærkt. Og ofte bliver opfattet som en ret venstreorienteret komiker. Man siger, for nylig havde han... Grovkornet. Meget grovkornet. For nylig sagde han, da Donald Trump trak sig ud af klimaaftalen, så sagde han, hvorfor var der ikke nogen, der talte mere om at trække sig ud, da Donald Trump Jr. og Eric Trump blev undfanget? Ja, det er rigtigt. Men Bill Mayer, populær, ikke helt oppe i klassen Stephen Colbert og John Stewart-agtig, men sådan deroppe omkring. Ja, han er stor. Han er stor, ikke? Ja. Han må altså krybe til korset og sige undskyld. Ja, det er så ynkeligt at se på. Ja. Det er jo ytringsfrihedens bastion om noget i USA, og det gør mig altid ondt, når det her sker, og jeg synes, det er gået alt for langt i en årrække nu, at man, altså, det øjeblik, man begynder at udøve censur på sine komikere, så er man som samfund altså ved at være ret langt ude. Nogle gange skal man finde sig lidt større sko. Jeg har jo ofte hørt en vittighed, jeg ikke synes var sjov. Jeg har ofte set min... Altså, alle de år, jeg havde med Jens Jørgen Thorsen, der provokerede han min kristne tro ret voldsomt 24 timer i døgnet, men jeg holdt jo af manden alligevel, fordi jeg var så glad for at leve i et land, hvor der også var plads til hans synspunkter. Det synes amerikanerne nogle gange at være i gang med at glemme. Ja, det var ikke den eneste sag i den forløbende uge, fordi en anden sag, det var Kathy Griffin, som er komiker og vært på CNN, eller rettere sagt, var vært på CNN, fordi hun kommer også galt afsted, fordi hun lader sig fotografere med et afhugget hoved, der ligner, eller forestiller Donald Trump, blodet sådan drøber ud af halsen. Det er et meget voldsomt billede. Ideen var, har jeg fået forklaret, at det skulle være en reference til et berømt interview, som Donald Trump gav i valgkampen i USA, nemlig hvor han over for en af Fox News journalister, en kvindelig journalist, taler om, at blodet drypper fra hende. Det var formentlig en reference til, at hun havde menstruation. Det var det, som hun ønskede sådan at bruge som en reference til det, men i stedet for, så lander hun også i et stormløb. Og blev hun fyret? Ja. Griffin hedder hun. Jeg har aldrig synes, at hun er sjov. Altså det her sjældent, at komikere sådan konsekvent kan være usjov, og det er hun altså på forbløffende vis lykkes med ikke at være ret sjov nogensinde. Og det her var heller ikke et af tilfældene, hvor hun var sjov. Det må jeg sige. Men altså igen, hun er blevet fyret, fordi hun er gået over stregen med for grov en humor. Og her synes jeg bare, man skal tænke over, jamen altså, bør man ikke i stedet for være glad for at være borger i et land, hvor man kan holde et hoved op af sin præsident afhugget, uden at risikere noget på den konto, end at blive så stødt over en vittighed, som ikke er sjov. Men det var den ikke. Men nej, det er jeg enig med dig i. Donald Trump synes heller ikke, den var sjov, og han skriver faktisk ud, at han synes, det var meget problematisk, at hans familie skulle se sådan noget, ikke mindst hans 10-11-årige dreng, Baron. Det fører til, hun bliver fyret. Det fører også til, at hun går ud og siger, ikke bare er blevet fyret fra mit job, værtsjob på CNN, jeg er faktisk også må opleve, at de koncerter, optræden, jeg laver, de er faldet fra hinanden. Og så går hun selv på tv for sådan i virkeligheden at trække offerkortet. Lad os høre det her. Hi everybody, I'm Kathy Griffin. I am really nervous right now. I've never done a press conference. I don't really know how they work. Feel free to jump in. What's happening to me has never happened ever in the history of this great country, which is that a sitting president of the United States and his grown children and the first lady are personally, I feel, personally trying to ruin my life forever, forever. You guys know him. He's never going to stop. I know him. Trust me, if I could redo the whole thing, I would have had a blow-up doll and no ketchup. And I get what I am. I'm the shiny object. I get it. We all know what's going on here. Ja, hun fortsætter, Mads. Hun fortsætter med at sige, at hun er blevet udsat for et angreb fra præsidenten, som hun tydeligvis synes er modbydelig, og hele hans familie. Og han vil ikke tøve, han vil knuse mig. Altså, hun skulle bare holde sin mund. Altså, det er jo, altså, hvis man er gammel nok til at stille sig op på landstækkende tv med et hoved af præsidenten overskåret, hoved af præsidenten i hånden, så må man også tage den debat, der kommer, som følger det, uden at skulle gå ud og smide offerkortet. Det, altså det, hun er ikke, hun taler ikke sin sag særlig godt her. Fordi Trump har jo, altså når du først gør det, så har Trump også ret til at slå igen med alle de midler, han nu måtte finde nødvendigt for at gøre det inden for rimelighedens grænser selvfølgelig. Men altså, og nu står hun så og er ked af, at der ikke er nogen, der vil lave shows med hende osv., og det skyldes jo nok, at der er rigtig mange, der synes, det var en dårlig vittighed. Jeg står med sådan en lille magnet, du ved, Mads, man kan sætte på sit køleskab. Den købte jeg forleden dag i Washington D.C. Det er et billede af Donald Trump. Og så står der loser nedenunder. Det er det, han kaldte terroristerne. Det er det, han kaldte terroristerne. Så nu er der du, de har lavet med ham selv på. Ja, nu i det hele taget rigtig mange, han har kaldt losers. Men der, de seneste, han har kaldt nu er han så losers, også, det er terroristerne. Nu er han så også selv en loser, ifølge den her. Men så ser jeg, Mads, en interessant opgørelse fra NPR News, der viser, at det fald i popularitet, som Donald Trump har oplevet, efter han blev præsident, og som betyder, at han har meget lave såkaldte approval ratings, det er faktisk ikke sådan helt usædvanligt for en ny præsident at opleve et stort fald. Han har faktisk ikke faldet mere i opbakning, end Barack Obama gjorde på samme periode, og så er han frem for alt slet ikke faldet lige så meget som tidligere præsidenter Gerald Ford og Bill Clinton gjorde inden for de første måneder, hvor de sad i Det Hvide Hus. Altså lige i Fords tilfælde, der er det, fordi Ford går ud og benåder Nixon på forhånd, sådan at Nixon ikke kan komme i fængsel på grund af Watergate, og det giver en del tumult i meningsmålingerne for den gode Ford, og er nok en af grundene til, at han også ender med ikke at, selvom det er snævert, ikke at kunne vinde sin første valgkamp, da han jo så forsøger at forsvare det præsidentembede, han så har fået i arv fra Nixon ved valget i 76, så kommer Carter jo til i 77. Men det er rigtigt, at der er mange præsidenter, som også er faldet, og er faldet mere end Trump er, eller lige så meget som Trump er. Det, der så er lidt usædvanligt, er, at Obama faldt fra et højere niveau. Mm-hmm. Men lad os lige tage Bill Clinton, fordi som du kan se, vi står med statistikken her foran os, så falder altså Obama og Trump begge to med sådan 5% point i opbakning i forhold til, hvad de havde, da de startede. Helt korrekt, Obama var jo mega populær lige da han tiltrædte i 2009. Men Bill Clinton, i månederne efter han tiltræder i 1993, må det være, falder altså 21 procentpoint i opbakning. Hvad er det? Lad os lige få genfortalt, hvad er det, der går galt for Bill Clinton, da han tiltræder? Altså, der er meget, der går galt for Clinton. Hvis man sådan skal se på selve den måde, man får indrettet sig i Det Hvide Hus på, så går alt i stå, og det er meget tumultarisk begyndelse. Ministre, man vil have udpeget, bliver ikke udpeget af senatet. De politiske sager, man går i kamp for, er sådan de forkerte, meget mislykkes. Man vælger som sin første store sag, sådan at virkelig gå i bræschen for, det er, at give homoseksuelle lov til at være i militæret. Man tager sådan et slagsmål om det på en façon, som ikke engang homoseksuelle er rigtig interesseret i. Man gør det hele kampen om don't ask, don't tell, som man vælger der. Og at folk sidder sådan forbløffet og siger, at det, der er vigtigst for dem, at få gennemført nu. Man begynder at arbejde med en sundhedsreform, som Hillary Clinton lynhurtigt får kvaklet. Man skal huske, at Hillary Clinton kommer til præsident embedet, der har hun jo en fornemmelse af, at amerikanerne ikke bare har valgt Bill Clinton som præsident, men de har hele tiden sagt, I får to for en. Mm-hmm, mm-hmm. Og hendes første ønske, det er at blive Bill Clintons mands stabschef. Så hun kan bestemme, hvem der kommer og går i Det Hvide Hus. Det kan vi jo så eftertiden se. Det måske har været meget klogt, hvis hun havde en rigtig god hvis hun havde, hvis hun havde bestemt det. Men der siger folk der omkring hende simpelthen, at det må du ikke. Du må ikke være stabschef. Det er i strid med reglerne. Så vil hun gerne være, det som om hun ikke forstår, så vil hun gerne være undervisningsminister. Ja. Og der må man også sådan sige igen, det må du heller ikke. Og sidst så gør man så til leder af en komité, eller sådan et taskforce, der skal finde ud af, hvordan får vi en sundhedsreform i USA, der dækker alle. Og det arbejde afslører to ting, at Hillary Clinton er grundig og metodisk, og ikke har ret meget politisk tæft. Fordi hun er også med til, så begynder jo alt det her, der sådan fører til, at republikanerne virkelig kommer til fadet igen. Newt Gingrich lancerer A Contract with America og så videre. Alt det her med til at underminere Bill Clinton i starten. Og det er faktisk, vi skal faktisk ret langt hen i Clintons embedsperiode, før han sådan rigtig får styr på sit eget hus. Mm. Det er en af de, altså selvom Bill Clinton står tilbage som en præsident, mange roser. Især fordi meget går godt for Bill Clinton, og han får skabt utrolig mange arbejdspladser. Det er altid godt at slutte med det som sit eftermæle. Og de fleste har glemt spøgelse fra Rwanda og problemerne omkring Haiti og Somalia. Og Monica Lewinsky. Og Monica Lewinsky vil have sin vindersag for ham. Han ender jo med at blive fremstillet som et offer i hele den her sag for den republikanske maskine, og derfor er han et enormt comeback. Men starten er lige så rodet, som eftermælet er pænt. Så for Donald Trump, hvis han et øjeblik skulle sidde og studere de her statistikker, hvad jeg tvivler stærkt på, at han ville gøre. Men hvis han gjorde det, og folk omkring ham gør det, så vil sige, man kan godt starte elendigt som præsident. Man kan godt komme i problemer, også med befolkningen. Man kan få et ordentligt dask ned i de der Putin ratings, og alligevel komme tilbage, fordi Clinton jo som bekendt ender med at blive genvalgt. Altså, ja, og noget, der er også vigtigt for Clinton, det er, at han kommer jo også til embedet på et tidspunkt, hvor økonomien i starten går dårligt. Mm-hmm. Og det vil sige, at hvis vi skal se Donald Trump virkelig opleve et fald, så skal vi også have en svækket økonomi. Det er altid noget, der påvirker deres approval ratings meget, meget drastisk. Og der ser det ud, som økonomien stadigvæk bevæger sig i en pæn retning. Lad os lige prøve at tale om, hvad Donald Trump meget gerne vil nå, inden kongressen går på sommerferie. Det gør de altså i USA først i august måned, så der er sådan knap 2 måneder tilbage, hvor han gerne vil have 3 store ting gennemført. En skattereform, en infrastrukturreform og en afløser for Obamacare. For alle de 3 ting gennem inden sommerpausen, så er han faktisk op at køre, ikke sandt? Men hvad er mulighederne for, at de 3 ting kan blive kørt igennem kongressen inden sommerferien? Jeg vil sige, at de er meget små. Det er ønsketænkning. Mm-hmm. Men jeg tror også, at Paris-aftalen faktisk skal ses i lyset af, at Donald Trump jo har haft meget svært ved at levere lovgivning. Mm-hmm. Og præsidenter, der har svært ved at levere lovgivning, de bliver jo hurtigt udstillet som nogen, der ikke kan regere, selvom de gerne vil. Og derfor er det rart at kunne overholde et valgløfte, som det at træde ud af Paris-aftalen var. Det er måske en af de store årsager til, eller medvirkende årsager til, at Donald Trump lander på den beslutning, han nu lander på. Hvis vi ser på det at få lavet en erstatning for Obamacare, så er det jo vedtaget, at man vil af med Obamacare i repræsentanternes hus, og nu skal senatet skrive en helt ny sundhedsreform. Fordi de vil ikke overtage den, der kommer fra repræsentanternes hus. Og vi aner ikke, om det, de vil skrive, er noget, man kan nå at få lavet, inden man går på sommerferie. Det tvivler jeg meget på. Så skal man godt nok have travlt. Vi taler om lidt mere end 50 dage, man skal nå at få skrevet det her på og stemt om det. Og det er ikke populært. Altså, ja, vi ved jo masser, at der er flere senatorerne, der har simpelthen sagt, altså de republikanske senatorer, der har sagt, hvad det er, det kan tage måneder, det kan tage år. Og vi opfatter faktisk det, vi har fået oversendt fra huset som et blank stykke papir, vi starter forfra. Ja, lige præcis. Og de er... Så derfor tror jeg, at Obamacare, det er svært ved at se. Så er der infrastrukturdelen. Det har jeg også meget svært ved at se, af den simple grund, at republikanerne som parti jo ikke ønsker at føre ekspansiv finanspolitik, slet ikke med føderale midler. Og det at forestille sig, at man skal ud og pumpe masser af penge ud i asfalt via det føderale system, det bliver noget tungt at få igennem sådan rent. Donald Trump har talt meget om det på det seneste. Det tvivler jeg også på, kommer. Og så er der drømmen om en stor skattereform, der skal ændre virksomhedsskattesystemet i USA. Virksomhedsskatten i USA er meget, meget høj, en af de højeste i verden. Og så laver det føderale personskattesystem om. Og det er et ønske, man har haft i mange år, for det er ret indviklet, det føderale personskattesystem. Og her er vi ikke ude i, nok hverken på infrastruktur eller på skattereform, der er vi ikke ude i, at man tror, man kan lave lovgivning, der er færdig, inden man går på sommerferie i august måned. Vi skal nok mere se det som ønske om, at man kan lægge et grundrids frem, der sådan er den ramme, man vil forhandle indenfor på de her områder. Når man mødes igen, når det bliver efteråret. Lige præcis. Udover de her tre konkrete ting, så er det jo også hele budgettet, om man så må sige finansloven, altså det, der svarer til en dansk finanslov, det store budget, hvor Trump-regeringen jo har fremsendt et meget offensivt udspil, for nu at sige det mildt, med meget, meget store omlægninger af de føderale udgifter, især i form af, at man flytter flere penge til sikkerhed og militær, og i virkeligheden tager det fra, havde nær sagt, alt andet. Ja, helt grundlæggende kan man sige, at militæret suger fra alle andre og skal have midler ved, at man skærer i alle andre grene af den føderale magt. Og det er nok politisk nemmere for Donald Trump at slippe afsted med end så meget andet, fordi det er ret populært, som republikaner vil styrke militæret på bekostning af det føderale byråkrati. Men det er noget, der er svært at få igennem, fordi der er mange særinteresser bundet op på de her store budgetomlægninger, som Donald Trump lægger op til. Her til sidst, Mads, skal vi lige ind på noget, jeg hørte forsvarsminister Mattis sige her forleden dag. Bear over with us. Bear over med os. I øjeblikket har han angiveligt sagt til en konference med andre vestlige forsvars- og militærledere. Fornemmer du, at sådan en som Mattis, sådan en som Tiller, som udenrigsministeren, sådan en som McMaster, den nationale sikkerhedsrådgiver, altså, synes de, at situationen med Trump lige nu på den udenrigspolitiske bane er besværlig? Det tror jeg, de gør. Jeg tror især sådan en som Mattis gør det, og McMaster. McMaster har tabt nogle interne magtkampe i det Hvide Hus. Det er godt at finde ud om på det seneste. Og Mattis er nok simpelthen træt af, at Donald Trump ikke vil tage mere aktiv lederskab i verden. Så vi har en situation, hvor de der står for sikkerhedspolitikken, forsvarspolitikken, udenrigspolitikken, de faktisk ikke rigtig kan få deres egen ting igennem. Ja, eller i hvert fald hele tiden skal gå ud og være sådan nogen, der forklarer, forundret, allieret og samarbejdspartnere, hvordan man også kan forstå det, der sker lige nu i verden. Fordi mange jo er bekymrede over Trumps signaler, som jo er nogen, der... Altså, hvis vi har sådan et spektrum, hvor der i den ene side har vi det at handle og gøre en god handel og tjene penge på at være en del af verden og være en handelsmagt. Og det andet ende af det spektrum, det er sikkerhed. Så kan vi huske en præsident som Bush. Han var forskubbet langt over mod sikkerhed. Udenrigspolitik og sikkerhedspolitik handlede for ham om at få en mere sikker verden, og det var krig mod terror. Donald Trump, der handler det hele om at få en bedre handel, og så er man nok mindre interesseret i